बारंबार इंद्र इंद्र की पुकार मचाने लगा। चीखते हुए राहु के स्वर को जो पहले का पहचाना हुआ था सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर इन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा और उस गजराज को पकड़ने के लिए ये उसकी ओर दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए श्री हनुमान जी का रूप दो घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। बालक श्री हनुमान जी को देखकर सचीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ, फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इंद्र बालक वानर पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाईं हड्डी टूट गई। वज्र के आघात से व्याकुल होकर इनके गिरते हुए वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका यह क्रोध प्रजाजनों के लिए अहितकारक हुआ। सामर्थ्यशाली मारुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वहां अपनी गति समेट ली, श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया और अपने शिशुपुत्र हनुमान जी को लेकर वे पर्वत की गुफा में घुस गए। जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं उसी प्रकार वे वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय और मूत्राशय को रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध किया। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांसें बंद होने लगी, उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में ना कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था और ना यज्ञ, सारे धर्म कर्म बंद हो गए और त्रोहन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। तब गंधर्व देवता असुर और मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ी गई। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए थे मानो उन्हें महोदर का रोग हो गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान स्वामिन, आपने चार प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सबको सारी आयु हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है। साधु शिरोमणे, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो भी क्या कारण है कि आज इन्होंने अंतःपुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया है। इस प्रकार ये हमारे लिए दुखजनक हो गए हैं। वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दुखहारी प्रजापति, आप हमारे इस वायु रोध जनित दुख को दूर कीजिए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर सज्जनों, उनके पालक और रक्षक परम पिता ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर वे प्रजाजनों से फिर बोले, प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायु देवताओं ने क्रोध और अपनी गति का अवरोधक किया है उसे बताता हूँ, सुनो। वह कारण तुम्हारे सुनने योग्य और उचित है। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया है, इसलिए वे कुपित हो उठे हैं। वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीर में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काट के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही यह संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सब के सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। अदिति पुत्रों, अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहां हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। तदनंतर देवता गंधर्व नाग और गुह्य के आदि प्रजाओं को साथ ले प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए। जहाँ वायु देव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्रों को लेकर बैठे हुए थे। तत्पश्चात चतुर्मुख परम पिता ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, यक्षों तथा राक्षसों के साथ वहां पहुंचकर वायु देवता की गोद में सोए हुए उनके पुत्रों को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उसकी वैसी दशा देखकर परम पिता ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आई। पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। परम पिता ब्रह्मा जी को देख कर वे उस शिशु को लिए हुए उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहा था। वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायु देवता तीन बार उपस्थान करके परमपिता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। सज्जनों, वेद वेत्ता परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आवरण भूषित हाथ से वायु देवता को कट उठाकर खड़ा किया तथा उनके सिर पर हाथ फेरा। जैसे पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है सज्जनों, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीला पूर्वक स्पर्श पाते ही शिशु श्री हनुमान जी पुनः जीवित हो गए। श्री हनुमान जी को जीवित हुआ देख जगत के प्राण और स्वरूप गंध वाहन वायु देव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। वायु के अवरोध से छूटकर प्रजा की सब प्रसन्न हो गई, ठीक उसी तरह जैसे हिमयुक्त वायु के आघात से मुक्त होकर खिले हुए कमलों से युक्त पुष्करणियां सुशोभित होने लगती हैं। तदनंतर तीन युग्मों में से संपन्न प्रधानता तीन मूर्ति धारण करने वाले त्रिलोक रूपी ग्रह में रहने वाले तथा तीन दशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायु देवता का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा। सुनिए, इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। तब सुंदर मुख वाले सहस्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान जी के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और यह बात कही, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इस कप श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके सिवा मैं इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हूँ कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकता। इसके बाद वहां अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का सोमा भाग देता हूँ। इसके सिवा जब इसमें शास्त्राध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला ना होगा। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों तक आयु हो जाने पर मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर यम ने वर दिया, यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। तदनंतर पिंगल वर्ण की एक आंख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्ध में कभी इसे विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। इसके बाद भगवान शंकर जी ने यह उत्तम वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा।